Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء Valamit szabad, lehet, szabadhat, lehethet. Valamit szabad, lehet, hathet. هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Vezethetsz már autót. Vezethetsz már autót. هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Ihatsz már alkoholt. Ihatsz már alkoholt. هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Mehetsz már egyedül külföldre. Mehetsz már egyedül külföldre. يسمح أن يجوز. Szabad, szabadhat. Szabad, hathet. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Dohányozhatunk itt. Dohányozhatunk itt. هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Szabad itt dohányozni. Szabad itt dohányozni. هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Szabad vagy lehet itt hitelkártyával fizetni? Szabad lehet itt hitelkártyával fizetni? هل يجوز السداد بالشيك؟ Szabad vagy lehet itt csekkel fizetni? Szabad lehet itt csekkel fizetni? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Csak készpénzzel لهت fizetni. Csak készpénzzel لهت fizetni. أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Szabad telefonálnom. Szabad telefonálnom. أتسمح لي مجرد سؤال؟ Kérdezhetek valamit? Kérdezhetek valamit? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Mondhatok valamit? Mondhatok valamit? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Nem aludhat a parkban. Nem aludhat a parkban. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Nem aludhat az autóban. Nem aludhat az autóban. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Nem aludhat a pályaudvaron. Nem aludhat a pályaudvaron. أتسمح أن نجلس؟ Leülhetünk. Leülhetünk. أتسمح بقائمة الطعام؟ Kaphatunk egy étlapot? Kaphatunk egy étlapot? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Fizethetünk külön? Fizethetünk külön.